خدا د لګي زماني هغه مزيدي دا نعمتونه ختمېدونکي دي او بیا نه ختمېدونکي ژوندۍ هغه به دوی سخت وي فور کی وي اور دارنګي تکلیفونو او سختو کی وي ندارا حد بیا صراحت نه دی چې دنیا کې دوی ته حاصل دي بل طرف کا مومنانو ته تکلیف دے سخت دا خدا هم لگا مددہ لگا زندگی دا اور دا دین ارسطو بیا ہمیشہ مزیدی نعمتنا دا اللہ تعالی دی جنتنا دی ندا لگا سختا سختا ندا چکل اید انسان تا حاق دائمی نعمتنا حاصل شی حدیث شریف کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ده دنیا یا متنعم اور مالدار سڑے با ده قیامت پر از بانده روز دیشی چه هر قسم نعمتنا اللہ دل ورگری ملائکو تب حکموشی چه دا سه دوزخ طرف تاس دل چکر ورکره او ده دوزخ اگر گرم حواگانی چه پتا بانده اولگی او یو قبام ولاغ طرف تورکره بیعراوله چه ملائکی کل ده جہنم طرف تبوزی یو قبام لورکی واپس راغلی نو تپوس په دغنه کیږي چې آیا په دنیا کې چرته تا د اطمینان زندگی ته رکړې وا نعمتونو راحتونو والا زندگی تا ته رکړې وا دیو انا الله قسم ستا په ذات چې ما چرته هم راحت نه دی لیدلې او ما چرته هم آرام اطمینان نه دی لیدلې دا صرف یو هغه په دغنه ور کړې دا په جهنم کې چې د دنیا د 500 شپېتو کالو هغه راحتونه د نه هیر شو اغه انعامات ده نه هیڅ شو هغه بادشاہ ده نه هیڅ شوی اولی هغه ګرډې رضاعت سخت ده دا لګ راحت صراحت نه لري بل طرف ته بای او مؤمن راستې شي چې دنیا کې داغه زندگی سخت تیر شي تکلیفونو کې تیر شي ملائکو ته وای دی جنت طرف ته بوزه چې د جنت داخل ہویا نه په دبان دی ولګي او بیا واپس راولې د جنت دا عجیب مزیدی عجیب نعمتونه دي کله چې دا سړی واپس راوستې شي تپوس پتیو کی چې آیا دنیا کې تا باندې چرته سخت راغلی وا دی به نه الله ما باندې چرته سخت نه راغلی ما سخت نه دی لیدلی ما په دې اطمینان سره ژوندۍ کې راکړې دا نو د جنت هغه یو چکر دی وجنا د دنیا هغه ټول تکلیفونه به د نه هیر شي نو غرض مې داو چې دا دې څوک نه وایي چې دنیا کې دغه کافرانو ته الله عزت ورکړې دی دنیوي منصبونه ورکړی دي نعمتونه ورکړی دي دا د لګي زمانی نعمتونه اور مزیدی خوشالۍ دي او اوس به همیشه لپاره غمونه دي تکلیفونه او مصیبتونه دي نو دا لګه خوشالۍ سو خوشالۍ نه ده اور بل طرف تا کا مؤمن ته تکلیف ورکړی شوی دي نو دا تکلیف اور سختۍ هم لګي رزي دي بیا ورپسې دا چې خوشالۍ دي چې دا هغه خوشالۍ په مقابل کې دا د دنیا د لګ تکلیفونه دا سو تکلیفونه نه دي لکه څنګه چې حدیث تاسو ته ما بیان حضرت موسی علیہ السلام الله ته وایي چې او الله په دې حکمت نه پوهیږم چې په دنیا کې کافران هم هغه ساتي او مسلمانان تکلیف کې ساتي الله تبارک وتعالى ملائکو د دوزخ په حکم کو چې د دوزخ د دروازې ته کولاو کوي چې د دې ځای نه ویني موسی علیہ السلام ته وی بره وګوره چې کله د دوزخ خلندې ولیدو هغه ظاهریه چې زونه ولیدل هغه عذابونه ولیدل حکم راغی چې دنیا کې انسان دی کافر تا لغن تا مزیدی خو بیا انجام بده دغه دوزخ ته پسترګو باندې وینا او د مؤمن هغه سخته وی جنت دروازې ورته کولاو دی هغه راحتونه رحمتونه انعامات چې ولیدل ورته حکم کوي چې دنیا کې مؤمن باندې د لږ تکلیف دی او بیا د دې ځای ته راځي نو موسی علیه السلام وی او الله چې د کم سړي دغه انجام اور دی نو دا خوشاله د دنیا د څه خوشاله نه دي دا نعمتونه د دنیا د څه نعمتونه نه دي دا سړي چې دې ځنه مړ شي په اور کې گرفتار شي او او الله چې د کم انسان انجام دغه جنت ته راحتونه او نعمتونه دي خدای د دنیا دا سختې څه سختې نه دي نو دې آیت کې هم دغه مسله پیښ شو شای نزول د دې واضح دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغلو د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضری کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت په خوځي باندې ناس ته املاس ته سر ته چې کوم بالښت یې هغه هم د کجورو د پاڼو نه ډک کړی دی او جلان دې کوم صادر دی نو هغه په دغه انداز باندې دی او دې خوځي باندې نبی علیہ السلام مبارک پروت دی نو کله چې راپاسې دو نه په دې ډډه کې داسې د خوځي هغه داغونه لګې دي لږه دغمه په جوړې شوې وي نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جڑاش وی جڑل وی جڑل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تپوس گئی چ عمر اولی جاری دی جڑا سبب سے دے حضرت عمر والا جواب اور کہی چے جڑا پدی باندے راضی چے تد دوان جہان سرداری اور استاس دا حالت تے اور آقا طرف تا دے کیسر اور دے کیسرا دے بادشاہان حالت چے گورم چے دا غی زندگی پا کم انداز باندے دا اور دا استاس زندگی پا کم انداز دا نمال جڑا راضی چے دے دنیا کا بدماشان اور کافران آقا دا سے راحت سر زندگی تی رہی اور تا بانی دا تکلیف اور سخت دا دا سے حالت تے نو بس پدی بانی زخا فکیگم جڑا پدی ٹکی باندے راضی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو اما ترضی ان تکون لہم دنیا ولنا الاخرہ عمرا پدی تا راضی نہیں چھ داغی صرف دنیاوی اور زمانگا طول آخرت وی داغی دغا دنیا دا آخرت کیسے نشتا اور آخرت طول زمانگا دیتا پدی باندے راضی کی گئنا حضرت عمر ویولینا زخا پدی باندے راضیم وی دے لگے سخت تمکرن قرض دارے کہ مومن باندے لگا سخت راشو خوچی کامل مومن وی نو دے سخت تتاسو مکو رہے او مد آوائی چی دا تکلیف پا دے سڑیو لی را دے دا خو دیر خسڑے دے اولی پا دی مصیبتوں کی گرفتار شو حالات تاسو مکو تو شو چی دا خو دنیا بھی دا خو مصیبت مصیبت ملے دا سختی سختی نو دا او کہ مومن باندے سختی رازی نو دا دے دا خو مومن دا پارا پا حقیقت کی او سشے دے راحت تے اور رحمت تے دکا اللہ ورسل درجات دے دیو چھتے نو دا خو جوابی نو شو چی اللہ وی دا خو دسور از و مزیدی دا کافران و دا مزی والی او دا مزی با دا این واپس دیشی تکانے دو زختے نو چی رچا تکانے دو زختے نو کدر تا پسرو سپینو کے ناس دی دا سرس پین دا پار دی سورا دی با دی کلو دیو کی فلاو بشیالت ہے ہمیشہ با گرفتار دی مومنان حالت اللہ بیانائی چی دا مومنان چی سختے تیری کڑی دی تکلیفون ہے پزان زمولی دی جہادون ہے کڑی دی مالون ہے لگولی دی دی دا پارسشے دے یو تکے دے مل مستیا دا اللہ تعالیٰ سو چکے تاسو چی کلے گو مل مرا غوارے ہر یو انسان وی چی کاش تم را وقت میں وی چی کت دتا می دزر دا وقتی سے وی دا ہر یو انسان دا خواہشی چی زما دا دی مل مد خط تعظیم اور عزت روشی اور چی زما طاقت کی کم شے دی چا غزت دی مل مم خط کیدم مل مانا با دی چاہی دا دا با دا اللہی دا اللہ مل مانا بای اور ہمیشہ بھی سو چکے مل مدیا ورکون کے اللہ دے او مہمان خانہ جنت تے او مہمان کو کہ دامو مینان دی سیوا بس سیوا ہر طرف نہ سزر وچتا سزر وچتا ملائک پتہ پوسنا کی اللہ دا پتہ پوسنا کی کہ سب کا بھی سزر وچتا مہما بانی تو ولاڑی چلا کا سزر وچتا الا وایا کر سشی عالم سشی دغه سی بہ انتظام محترم دا دے کا بیا د دین او استاد علی کتاب او مضمون بیانئی نجاشی او بادشاہ نجاشی دغه حبش دا علاقے پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان لوڑے ایمان مشرف ایمان گردے دلے نبی علیہ السلام پر ملاقات کرے نہ دے شک صحابی نہ دے ایمان پر روڑے دے دسر اڈیر اتسان ایمان لوڑے دے دیس عجیب واقعہ دا بیا جکل دے وفات شک نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توہر آلہ جبریل علیہ السلام راہ لو چاہا نجاسی مسلمان بادشاہ وفات شوے دے جنازہ پہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام ہوا جنت البقیع تا سلی دلی دی دیتے رہو بلل چتا سراش ہے جنازہ کو عبداللہ بن عباس سے ہوئی چی منگوت دو اللہ تبارک و تعالیٰ حقا کٹ نبی علیہ السلام مخیطہ حاضر کو دے پا کل اگر امام حقا کٹ ہی دو اور نبی علیہ السلام پا غیبان دا جنازہ ہو گیا دگا جنازہ نبی علیہ السلام کری دا مڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے مخیطہ روستے دے دا معجزہ دا پیغمبر علیہ السلام دا غیبانہ جنازہ ندا مخیطہ دا حاضر دے عبداللہ بن عباس سے پفل دا ہوئی خیر اگر مسئلہ پر خل رہے باندے دا تحقیق پہ کی گجتا تو اصل مسئلہ دلتا کہ دادا چکل دوی دا جنازہ اوکران و منافقان یو توفان اجت کے چی عجیب خبر اپا دادا چی سڑے پسکر کو ندے لی دے ایمان پتہ باندے ندے روڑے اور یو کافر سڑے دے داگا جنازہ پیغمبر پہ یعنی سوک کو خبر نو دلتا پارا آگلے نو کنا اور حالان کہ اگر ایمان روڑے اور حکم دلتا جبریل روڑے دے جنازے چی جنازہ پہ ہو گئے منافقان یو توفان اجت کے داگی جوابون اللہ تبارک و تعالیٰ ورکے او پاخر کے سلور نصیتوں نے دی مومن تا چیرے سلور نصیتوں نے بانے دا مومن سرے عملو کی اگر سلور نصیتوں نے کم دی پکفر زی برا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنکا دوگا کی وانا چاہی تالر اے مسلمانا تقلب اللذین اولیدل گردیدل دا گردیدل دا حق کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد قدی خاریو کې د تجارت د بارا مالدار سټی دي هر یو خار د تجارت د بارا دي فارهم سره خپل زندگی ته رہی نته ګور په دوکا کې وانه شي چې الله تبارک وتعالى دې کافران سره دای تانا کلی کوئی دوکا کې جما تا باندې سب کدا اور هغه طرف دا غي سره الله تبارک وتعالى دومره احسانات کړی دي الله متاع قليل دا نه صدقه دا د دې جون سره تړلې خبره ده یو سو کال د دې جون دې د دینه په دانا ثوابلي دا نعمت په الله د دین واقعي او هميشه د پاره به تیا غسته زکه کافر له بیا آرام نشته کافر خو بیا دی او حالت نه بل حالت ته سخت ده ثم واهم بیا ټکانا د دغه کسانو چې په دې خارونو کې د تجارت د پاره ګرځي خټو خټو تجارتونو باندې د دې قبضه دي ټکانا او زید سود نه د دې جهنم او دوزخ ته دوزخ ته ځي و بیکسل محاد او ناکار بیچان ودتا دوزاق تدلتا دی پسوکو باندی ناستی بس پنجنو باندی ناستی پتختنو کے ناستی بخملو کے ناستی دا بخمل بخمل نپکاری گی زکا تدی بیچان ودتا دولائی بیاسی شیده اور دی جہنم دی کوئی دلتا پا بخملو کے ناستی انتا میدر لکبر کے انتظام کردے دو آخرت کے اور با دی لاندی باندی گو اتا با فمیس کے پروکے لاندی باندی دا پاپ با پی گور بھی لانی با پی گور بھی اپوستے بے گور بھی دا چی پدی اون کے برا گیری دا نحاد دا دید پارا اوچی دلتا دی پدی صوفوں موکو کے زانولی رولی مزے کئی کنا یادو ساتے اللہ ویورگا دی صوفوں نا چی لگ را لرکم دا جہنم آبت لئی دا پارکم چو خند در لگی اس مومنان چی کم پا تکلیف کی دی پا سختے کی دی مومن سرے ہمیشہ چی لیکن خواروزا ویلاکن اللہ زینا لیکن حاکسان اتا قو چا غی زان بچ گئی رب وحمد چانا بنا فرمانا ہے در ابنا کم اختام چی دیتا متوجی دی اگر کئی او کم سی زن چی دی منعشی وی دی اداغین زان منع کئی لہم ددے مومنان دا پارا جنات جنتون دی تجری چی بئی کی من تحتی ها لان دی دا بنگلو او لان دی دا انو دی جنتون نا الانحار و نحرون او خالدین فی ها دا جنتی ان با ہمیشہی قدی کی مومن سڑے اگر چی دنیا کی پی سخت دا خو پس دا مرگ نظر پارا دارا حتون دی برزخ اغا زندگی ام پا آرام سردہ او دا عالم آخرت اغا زندگی ام پا آرام سردہ نزلا من عند اللہ من مسیح وی دا طرف دا اللہ نا پا حال بوند دی کی چی من مبوی دے دا اللہ تعالی دا اللہ ملما دے دا اللہ چوکو او ہمیشہ را پارا دانچی اور از ملما بل ارز ملما پتر مرز کو تک دا خبر نشتا ہمیشہ را پارا با دے دا اللہ تبارک تعالی ملما وی ملما بانی سڑے زان مجنی سے بدا اللہ دا طرف میں نامات تو گورو پلک زان کرتا تو خدای کو زان ملما کرن تو خدای کو زان ملما کرن زنگ زان ملما کرن خبرې کرتا وکړه چې کوم احکام زما دي پاغي عمل کوا چې کوم نه منع کړی دا غي نقصان بچ کوا نه زما نه نه الله وي زما نه نه دغه من مستیا ده کوم سړی چې د الله نه مستیا کړی نو را میدان کې شي وما عند الله او هاغه خیر او کرامت هاغه نعمتونه او راحتونه چې دی په نيز الله تعالی خیر دا غربي دا هاغه چانه دا هاغه بلاګانو نه چې دی کافرانو ته حاصل دي وما او هاغه خیر او کرامت هاغه عزت او شرافت آغا نعمتنا عند الله جي پنيز الله تعالى دي خير دا وردي مما ينقلب فيه هؤلاء الكفار دا آغا نعمتنا چه اولي راولي پائي كتا كافران دا دنیا دا نعمتنا آغا نعمتنا چه کم الله وردي خير دا وردي تو دي جار پارا للأبرار دا پار دا نیکان و صالحان و چه کم کسان نیکان و صالحان دي ابرار خان دا ابرار دا وردي ابرار اذن جتا سے ابرار نہیں جا کر پاری مانا دا تے چکم کا سان نیکان صالحان دی اغا ار سوچی دی اگے دا پارا دا نعمت نہ دا کو اغا شبھاوا چھ باز خلق کی چھ مسلمان دا ہر پڑا کے ساتھ ورا کا کے تا سرے دا کری سوچ کے تا سان نہ جواب نہ ور کو اس کا دے نہ رسوم یو سرے پخر فقر محتاج ہے بن کا بکی گی نہ تو حقیقت کی دے دا اللہ نا شکر دے او پدې موقع چې بیا مې اوسې دې کې دار علي چې ګوره دې لغه ته ګوره بوشان کا ګوره دې ټولې بلای ته ګوره پلانې ته ګوره یاد ساتې بیا نه شکر دې الله صفا فیصله وکړه چې دا دې دې ګوره د خوشالۍ دا استاد او همیشه راتلونکي کې خوشالۍ دا او دې به همیشه په آزاد کې مبتلای دې خوشاله ته مګور تاسو دې ته خوشاله کې اوس ور پسې د علي کتاب او بیان د نجاشي بادشاه او دې نه یعنی چې کومه کسان ایمان دې اهل کتابن راوړلې وإن من أهل الكتاب أو فتاكي سربا ديار الكتاب لمن خامخا حغسوتي بر بالله جدي ایمان لرنے دے پالا باندے وما کہا کتاب باندے انزل الیکم چرالی گلی شی دے تاسو تا وما کہا کتاب انزل الیہم چرالی گلی شی دے دویتا دویتے چکن کتابن راغلی دی پاگی ایمان لرنے دے تاسو چې کوم قران لاغه په دې ایمان وړلې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان وړل نه جاشه دا کوم مرګري خاشعين لله عاجز كون کی دی د کار درزا د الله تکبر نه کوي سره د بادشاہ نه چې الله ولا بادشاہي ور کړی دا لیکن بیا معجزي الله تکي لا يشترون ونافذي بآيات الله فبدلون د احکام د الله تعالی سمنن قليلا پیسې لګي د الله احکام بدلول باندې ګور پیسې می سینا کړی لکه څنګه جنور يهوديان صفاتو چې غي بد الله احکام بدل کو دخل کو نبی په دولت را غوندول نه دی دا کار نه کوي اولائک دا کسان چې دی لهم اجرهم د دوی لپاره ثوابونه د اعمال د دوی دی عند ربهم فنیس رب دوی ان الله بشک الله تبارک وتعالى سریع الحساب زر حساب ته اون کې پنی مرض کې با د ټول په مقدار دني مرض کې با د ټول مخلوقات سره الله تبارک وتعالى حساب کوي دانه د جیو او برابرۍ حساب کوي هر چا سره شروع دی حساب په اخر کې تاسو سمای چې اغا سلور سدي سلور نصیحتونه دي چاته مسلمان ته الله تبارک وتعالى سلور نصیحتونه کوي اول نصیحت دا چې اے مسلمان صبر کوا پس شي باندې به صبر کوي صبر وکړي پس باندې پتاعات دا الله دا الله احکام باندې به صبر کوي کو او ګرمي دي کو او یخ دي فلاره ګرمي ده او کو فلاره سړزي ده خو چې دا الله کوم حکم دین را حکم په ځای باندې راړي دا باندې چې ګرمي ده دی وخت دا الله حکم یې را ډیر ګرانه ده یا سړزي ده یا بیماری یا روغیم نه دا کی سبب کینی وی اول صبر عبارت دې دینا چې بند کیو انسان نفس بند پتاعات دا الله تعالی چې دا الله تبارک وتعالى طاعات دا الله په احکام باندې عمل کوونکي ډوبه صبر دادې اول نصیحت منتدا کوي وصیت منتدا کوي چې مسلمانانو تاسو به صبر کوئ تمام احکام دا الله تعالی چې کوم دي هغه په ځای ځای باندې راړې او دین صبر دې هغه ځان بندول د ګناه نه ځان بچول د ګناه نه چې د ګناه څومره هم اسباب او ګناهونه دي دا غټول نه خپل نفس بندول دي ته صبر وي او درین صبر هغه په تکلیفونو بیمارو سختو باندې دي بیمارای رالی تکلیفونه رالو نو حکم دا دی الله وصیت نصیحت کوي مونږ ته چې تاسو په دې باندې صبر کوئ چې دا د الله دی طرف نه دي کما هر څومره دې لپاره تدبیرونه کولې خدا مصیبت زمان رسو کې دونکي نو ګوره یو مصیبت چې د الله دی طرف نه مقرر دي که هر څومره انسان کوشش دې کوي چې د دینه بچم لیکن دا دینه بچ کې دل ګران دی مصیبت پر راځي دې په دې باندې دا ایمان لري چې دا مصیبت د الله دی طرف نه کما هر کوشش کولې خدای دې نه بچ کې دې نه سم او په دې باندې به صبر کوم نو دا درې احکام لومړی شو اول صبر شو صبر کې درې احکام شو بندول د نفس پتاعات باندې منکول د نفس د گناهونو نه او دارنګي په مصیبتونو تکلیفونو باندې شکوه نه کول د الله تعالی نه دا لومړی یو نصیحت وشو دین نمبر نصیحت صابرو دې صابرو کې معنا دلته دادا چې ګوره اوس پستانو سراشی مخامخ کېدل کافرانو سره نو چې کله کافرانو سره مخامخ کېدل ستاراله تاسو کله آمنے سامنے شوې نو په دغه ټیم کې تاسو بیا ټینګ ودرې گئے په سبا دی باغ میدان د جهاد کې مضبوط ودرې گئے دا الله په دین باندې مضبوط ودرې گئے اور دا الله د دین لپاره چې سم رستا سونه کې دی شي دغه موقع دا نو صابرو کې هغه صبر دې په سبا دی په هغه تکلیفونو شدایدو د دشمنانو باندې چې د دشمنانو په طرف نه مسلمانانو ته کم تکلیفونه په داسې مقامات کې را رسي نو دویم حکم دا دی چې ګوره یاد وساتئ که دشمن په طرف نه هر څومره تکلیف راغی در باندې هر څومره زورور هم شو تاسو به څه نه کوئ تاسو به شکایتونه نه کوئ میدان به نه خوشې کوئ بیا به هم تاسو مضبوط ولاړئ په خپله نظریه باندې او درېم نمبر مسله وصیت کوي چې سرحدات د اسلام تاسو محفوظ کړئ ځکه دشمن په هر موقع باندې دا کوشش کوي چې سرحد نه ده د مسلمانانو د علاقې هغه په خپله قبضه کې والي ستاسو مخې ته دي چې دوی دشمنانو څه وکړو د علاقې واغستې چې کوم سبب د اغستو د علاقې ګرځولې دي هغه سبب موجود نه شه ځکه خپل مسکي اوسای بن خطیری چې تا په دې ځای باندې حمله کوله تا سره او ثبوت به دې سره چې هغه مهلک هتیار ساتلی یا زهریلا هتیار ساتلی وو نو ټولې ځای کوم مسله جوړه ده او دې بل کوم مسله جوړه ده په خپلو وطنونو کې چې شابه اوس د دې لپاره به مونږ لا تو ثبوت راکوي چې دا څیزونه وو او تاسو را دومره جنګونه تباهي کړې دي انسانانو خیر خبره دا وه چې مسلمان دې د خپلو سرحداتو حفاظت کوي ځکه کافر هر وخت کې هغه په دې تاک کې ناستې چې د مسلمان نه بعد اسلامي بادشاهي سے څنګه اقلم نو جنگ شته ورته نشته خو ته به سرحد ساتي درېم حکم دا دی او سرحد باندې چې یوه شپه یو انسان کې دا هغې څومره اجر دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه ورځ نگرانی د سرحداتو د اسلام یعنې د مسلمانانو بادشاهي د سرحداتو حفاظت دا غرض دنیا نه دنیا کې چې دا څه کائنات دی ټول نه دا غي غرض نه دا هغه غرض دومره دی چې واه کوي یو طرف ته ټول دنیا ور کولې او بل طرف ته یو پر سرحدات حفاظت ته نبی رسول سلام فرمایي دی یوه شپې چې دی کنه ثواب دی ټول دنیا نه سیوا دی دنیا کې چې څه بلا هم پرتا دا ټول ور کې دا یو طرف ته او هغه یو شپه د سرحدات نگراني یا د مسلمان فوج نگراني دا بل طرف ته حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ کم یو سڑی 24 گھنٹے دا مجاہدین اوکلا اوکلا چوکیداری اوکلا دا غی نگرانی اوکلا او دا غی حفاظت اوکو ناغ پا میاشت فرض روزی چھ دا غی سمر ثواب نبی دیو روزی ثواب نتاز کا مخی بیان شوی دی دا میاشت دا روزی ثواب نا اللہ تبارک و تعالی دا چوکیدار کا و 24 گھنٹے بانے ورکی ہمیشہ چھ کم سڑی اللہ تا ولاری شپا و رضا اللہ عبادت کئی دا آغا سڑی ثوابون اللہ دا انسان تور کئی کم انسان چھ دا سرحدات حفاظت کئی ندرین نصیت داشا چھ سرحدات حفاظت کوئی خوا او صدورن نصیت پی اور آخری چھ دے اگر دا تقویٰ دے چھ اللہ تبارک و تعالی حکم کئی چھ گرے تقویٰ تاسو اختیار کئی خوا ندا صدور نصیت نتو یو صبر شو پا عام حالاتو کے دین صبر پا میدان جنگ کے او درین دا سرحدات حفاظت او سلورم نمبر تقوا دا اللہ تبارک و تعالی نے یرا دا سلور نصیحتنا پا آخر دی سورہ آل عمران کی اللہ بیانی سوئی یا ایوہ الذین اے حد کسانو آمنو چھ تاسو ایمان روڑے دے اس گرو تاسو صبر کوئے فتاعت دا اللہ اس گرو زان منہ کوئے دا جانا دا حق گناہنونا اس گرو تاسو سکوئے تاسو فریادو نمہ کوئے پاک مصیبتنو باندی چکم دا اللہ دا طرف نکو تاسو باندی را دی دے اس گرو دا کمانا شوخا یعنی دا اللہ دا طرف نا چھ پتی دار کے سمر سخت ہے پتا سو باندھ راضی یاد ساتھ ہے باقی صبر کرے وصابرو او مسلمانانو تاسو صبر کرے پچا باندھے یعنی صبر کرے تاسو اپ سباندی پہا کا پا سختو د دشمنانو چھ د دشمن دا طرف نا پتا بانی کبھی سخت ہے راضی کم تکلیف نا راضی نو مسلمانانو باقی باندھ تاسو صبر کرے دشمن دا طرف نا ہم راضی کنا او ترین نمبر تاسو کرے ورابطو تاسو حفاظت کرے د سرحدات اسلامیو د اسلامی ملکونو د سرحدات حفاظت کرے چې دې باندې درنه دشمن را نشي او بلا معنا دار چې ورابطو تاسو سو کوي د دې د پاره تنظیم کوي د اصله او حضرت کې رابط مخه اصول باندې جنگو تاسو اصول هم کاله اصول له پراتو نور کوي او ور کوي په دې طرف باندې چې کله جنگ جوړ شو میدان ته ځان وباسم نو دلته رابطو په معنا رابطو خیلکم تاسو ساته او تړای دا سن خپل او په دې حال کې چې انتظار کوون کې دي چاہے چې جنگ یې مراد دلته درا بتونا دا تمام اصلي وال سن قوتو ندي کاغه جازو ندي کاغه ټینګو ندي کاغه ټمبمو ندي کاغه میزایلی دي تاسو خزان په دې باندې مضبوط کړئ ها را بتو معنا د دغه اصلي کې تنظیم کوي او معنا دا ده وتق الله او تاسو تقوا کوي یریږي د الله تعالی نصر پاره لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ قال قران نکا دوکا کی وان چیتا لرا تقلب الذين اوریدل دهر کا سانو کفرو کی کافران دی فل بلادی تدف خاریو کی د تجارت د پارا متاون قلیل دان فلغ را سم مقواهم جا دکان د بی جہنم و دوزخ دے و بی سل میں ہاد انا کار بی چون د دا دوزخ لیکن الذين لیکن ہا کا سان اتقوا ربهم چی دی گد رب اللہ لهم د بی دار جنات جنت ندی تجری چی بی گ من تحت ہا دان دے نی نہرنا خالدین فیا دی ہمیشہ پدی کے نزلن فحالکون دلی کی چدان المسیادا دی طرف دا اللہنا من عند اللہ دی طرف دا اللہنا وما عند اللہ حق خیر و کرامت عزت و نعمتنا چیدی پنیز دا اللہ تعالی خیر و قردی دی نعمتنو دنیا بیونا چکم کافران سردی فلیل ابراری دا پارد نیکان و صالحانو و ان من اہل کتاب و پتا کی سر باز اہل کتاب لمن خان خواہ دی یقین باللہ چاگئی ایمان روڑے دی فاللہ باندی وما پا قرآن انزلی لیکم چرا لے گلے شیر تاستا حق کتاب چتاستا را لے گلے شیر وما په هغه کتابونه دی له دې چرالي غلي شي دی هغه ته تورات خاشعين لله عاجزي كون کي الله نرا لا يشترون ناخذي بآيات الله فبدلوا احکام الله تعالى سمنو قليلا تيسي لغي اولئك ذا كسان کي لهم دزير بار اجرهم ثواب ند اعمال دي دي عند ربهم پنيز رب دي ان الله بيشك الله سريع الحساب در حساب كون کي دي يا ايها الذين امنوا امنوا ايمان مرول دي اس بيرو تاسو صبر کوي پدينو پتا الله تعالى په جهاد وصابروا اور دارنگی تاسو صبر کوئے پا حق مصیبتنو چرارہ سیتاو سر دشمن آننا مانا سر ٹنگو سے تاسو پا مقابلے دو دشمن کے صابروا مانا سر ٹنگو سے تاسو پا مقابلے دو دشمنانو کے دشمن مقابلہ کے بکلک ہو سے ورابطو اور دارنگی محتمو سے تاسو پا اسلامی سرحداتو ورابطو کلک ہو سے مضبوط ہو سے تاسو پا اسلامی سرحداتو باندے یا تاسو زان لا اصلہی انتظام سمر چکول شئے وطق اللہ ہم یری گید اللہ تعالینا لہلکم تفیحون دید پارا چکاسو کامیاب شئے بسم الله الرحمن الرحيم.